korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis. Ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, zmarło prawie 800 osób. Ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół jest zaszczepionych, mówi w Trójce wiceminister edukacji. Moskiewski sąd nakazał likwidację Centrum Obrony Praw Człowieka, Memoriału. Najwyższa liczba zgonów w czwartej fali pandemii. Ostatniej doby zmarły 794 osoby z COVID-19. To najwięcej od połowy kwietnia. Dziś jest ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, poinformował resort zdrowia. W szpitalach na oddziałach covidowych przebywa obecnie prawie 21 tysięcy pacjentów. O pół tysiąca mniej niż wczoraj. Według ostatnich danych w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 21 milionów Polaków. Ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół jest zaszczepionych, powiedział w Trójce wiceminister edukacji i nauki. Tomasz Rzymkowski podkreślał, że zatrudnieni w szkołach są trzecią pod względem wyszczepienia grupą zawodową w Polsce, za medykami i farmaceutami. Wiceminister Rzymkowski podkreślał na naszej antenie, że nie jest zwolennikiem przymusowych szczepień, a jak się wyraził, roztropności i świadomości. W każdej grupie zawodowej, nawet wśród farmaceutów czy lekarzy, no są osoby, które no, wierzą w gusła, to jest trudne do wytłumaczenia, nie jestem niestety socjologiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć, że ktoś odrzuca medycynę, odrzuca empirię, odrzuca naukę i wierzy w szeptuchy. Wiceminister edukacji powiedział, że nie ma planów przesunięcia w czasie powrotu dzieci do szkół. Ma nastąpić 10 stycznia. Od 20 grudnia lekcje są prowadzone zdalnie. A w najbliższe wakacje poziom ruchu lotniczego powinien znacząco wzrosnąć, przewiduje szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski. Jak podkreśla, rok 2021 wykazał, że ludzie chcą korzystać z samolotów, a linie lotnicze są gotowe do stopniowego powrotu do siatki połączeń sprzed pandemii. Janusz Janiszewski w radiowej jedynce mówił, że obecnie odwoływane loty to skutek gwałtownego rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa. To, co się dzieje dzisiaj na przełomie 2021 roku i 2022, bardzo mnie niepokoi. Mamy zredukowany ruch lotniczy z powodu właśnie wystąpienia nowego wariantu koronawirusa. Jeszcze przed świętami było widać, że ten ruch w powietrzu był na poziomie około 50-60% natężenia ruchu lotniczego z 2019 roku. Szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dodał, że pandemia spowodowała znaczący spadek dochodów zarówno linii lotniczych, jak i agencji obsługujących ruch lotniczy na całym świecie. Dlatego prawdopodobny jest dalszy wzrost cen biletów lotniczych. Moskiewski sąd nakazał likwidację Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriału. Wczoraj Sąd Najwyższy zlikwidował tę strukturę memoriału, która zajmowała się dokumentowaniem zbrodni stalinowskich. W ocenie adwokatów stowarzyszenia oba procesy są motywowane politycznie. O dzisiejszych mowach końcowych z Moskwy Maciej Jastrzębski. Oskarżyciele zarzucili obrońcom praw człowieka usprawiedliwianie działalności ekstremistycznej, ponieważ wpisywali oni na listę więźniów politycznych osoby związane z organizacjami zdelegalizowanymi w Rosji. W trakcie mów końcowych prokurator zarzucił działaczom Centrum Obrony Praw Człowieka uczestnictwo w akcjach protestacyjnych, które, jak się wyraził, destabilizowały sytuację w kraju. W odpowiedzi szef centrum Aleksandr Czerkasow zwrócił uwagę, że prokuratura przedstawiła w sali sądowej rzeczywiste powody likwidacji memoriału, czym udowodniła, że te oficjalne były tylko pretekstem do złożenia wniosku likwidacyjnego. W ocenie adwokatów reprezentujących memoriał ani prokuratura, ani sąd nie działają samodzielnie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Akt oskarżenia przeciwko oszustom internetowym wpłynął do olsztyńskiego sądu rejonowego. 19-letniemu mieszkańcowi Olsztyna i jego 20-letniej partnerce zarzuca się kilka oszustw. Działali na jednym z portali społecznościowych, relacjonuje podkomisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji. Wystawiali na sprzedaż różne przedmioty, paski, torebki, zegarki, a nawet karnety na festiwale. Po otrzymaniu przelewu za zakupiony towar kontakt ze sprzedającymi się urywał, a kupujący nigdy nie otrzymali swojego zamówienia. Okazało się, że w ten sposób oszukanych zostało 8 osób na łączną kwotę blisko 1500 zł. Policjanci apelują, aby zachować uwagę podczas zakupów internetowych.

Trójka przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Małgorzata Jakubowska, a realizuje Michał Jakubik. W tej godzinie będzie bardzo filmowo, bardzo artystycznie i będzie coś dla majsterkowiczów, konstruktorów. Drodzy Państwo, w Poznaniu, w Centrum Kultury Zamek trwa cykl spotkań z filmem Pałacowe przedpremiery. Dziś zostanie zaprezentowany na przykład film Come On, Come On w reżyserii Mike'a Milesa, twórcy, myślę, że niezapomnianych debiutantów. W styczniu pojawi się na przykład kolejny film z Tildą Swinton, Memoria. Naszym gościem w tej godzinie będzie Paweł Panfil, specjalista do spraw filmu i organizator tegoż cyklu Pałacowe przedpremiery. Z okazji swojego, proszę Państwa, dziesięciolecia MOCAK, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, zaprasza na nowy cykl Czwartki z artystami. I naszym gościem w tej godzinie będzie kuratorka tegoż projektu, pani Monika Kozią. A teraz, proszę Państwa, coś dla tych, którzy lubią majsterkować i lubią konstruować. Wystawa Lego, największa w Europie. Wystawa budowli z klocków Lego trwa, jest organizowana w Warszawie, więc dla tych z Państwa, którzy naprawdę lubią budować, bo Lego przecież nie jest tylko dla dzieci, to będzie ciekawe spotkanie. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęki żelaza. Będzie takiego lata. Nigdy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say,

drodzy Państwo, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwa cykl spotkań pałacowe przed premiery, a naszym gościem w tej godzinie jest pan Paweł Panfil, specjalista do spraw filmu i organizator tegoż cyklu. Dzień dobry. Dzień dobry. To najpierw zacznijmy od tego, jaka jest idea tego cyklu i jakie ma pan plany, jeśli chodzi o kontynuowanie tego cyklu przez na przykład kolejne lata, panie Pawle. Idea jest dosyć nieskomplikowana. Przedpremiery to jest coś, co robimy jak możemy i jak jest to przedpremierować. Dystrybutorzy często lubią dawać filmy z pewnym wyprzedzeniem. Najczęściej te, które wierzą, że mają jakąś taką wartość, która może jeszcze zostać wzmocniona przez tak zwaną szeptankę, czyli to, że widzowie sami sobie polecają jakiś film do obejrzenia. No i stąd w sumie to się wzięło, aż na koniec roku, a niektóre z tych filmów premierę będą miały dopiero w lutym czy w kwietniu, no to tym bardziej warto było je pokazać już teraz. Ale myślę, że to, co Państwo pokazujecie, też przechodzi przez filtr pana gustu i jako specjalisty do spraw filmu, więc dlaczego te filmy czy Państwo wybraliście dzisiaj premiera, znaczy przedpremiera w tej sytuacji, Come On, Come On, Mike'a Millsa? Tak, no to są filmy, na które my też sami czekamy. Czasem mieliśmy je okazję gdzieś już obejrzeć na jakichś festiwalach typu Nowe Horyzonty, czasem nie i też na nie czekamy. I to są też filmy, które będziemy grać repertuarowo, więc pokazujemy je też trochę pod siebie, żeby właśnie skorzystać z tego, że ktoś się zobaczy wcześniej i będzie chciał później polecić swoim znajomym. Więc tak, no to są filmy też takich twórców, których częściowo przynajmniej nie trzeba przedstawiać, bo Mike Mills od Come On, Come On, które dzisiaj można oglądać, no to jest człowiek, który zrobił, którego dwa tytuły Debiutanci i Kobiety i XX wiek to są takie dosyć głośne w swoim czasie tytuły, które też powracają po latach, które gdzieś tam nie przepadły, więc no jego kolejny film już zapowiadany jest jako wydarzenie i pozytywne reakcje po seansach, które już się gdzieś tam w Polsce odbyły, czy na świecie, tylko potwierdzają, że tak właśnie będzie. Pan widział już ten film? Nie, ja się wybieram dzisiaj. Czyli wszystko jeszcze przed panem, ale wiemy też, co tam jest w tym filmie. Wiemy, że wiemy, kto gra głównego bohatera. Wiemy, że jest to zupełnie inna rola Joaquina Phoenixa niż rola Jokera i to pierwsza jego rola po tej postaci i zupełnie odmienna, bo gra osobę, która raczej szuka ciepła chyba, z tego wynika, z tych opisów. Próbuje gdzieś zbudować trwałe więzi, ponaprawiać przeróżne rzeczy, które udało mu się kiedyś, w cudzysłowie oczywiście, udało zepsuć. I też podobno jest to film o dorosłości, czyli film o cierpliwości i odpowiedzialności. Tak, no to jest, wydaje mi się, coś, co jest charakterystyczne dla kina Millsa, to znaczy to, że on tworzy takie bardzo ciepłe filmy, które to się też często pojawia w materiałach reklamowych, które są takim plastrem na duszę. I to było prawdziwym stwierdzeniem przy poprzednich jego filmach i też jak słucham opinii znajomych, no to też jest prawdziwe teraz. To jest taki film, który gdzieś tam zaprasza nas do jakiejś takiej wewnętrznej refleksji, do zastanowienia się, ale też ma być takim jakimś takim właśnie dawką szczęścia, z którą no, w tym przypadku będzie można zacząć nowy rok. A kolejne filmy miał pan okazję zobaczyć? Matki Równoległe i Memorie? Memorie jeszcze nie, Matki Równoległe owszem. Memoria to jest właśnie film, To zatrzymamy się tutaj i do Matek Równoległych. Tak, i do Matek Równoległych wrócimy za chwilę. Okej. Okay. Wuthering, wuthering, wuthering high. Pałacowe przedpremiery to cykl spotkań z filmem w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, który to cykl trwa, a naszym gościem jest jego organizator i specjalista do spraw filmu, pan Paweł Panfil. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry jeszcze raz. To jest pięknie tworzyć też cykl, który dla samych twórców wnosi coś zupełnie zaskakującego i nowego, bo przedpremiery, no nie wszystko da się obejrzeć przed premierą. I te przedpremiery też, jak się okazuje, dla państwa są nowością w niektórych wypadkach, ale niektóre nie. Matki równoległe Pedra Almodovara to też za chwilę i już miał pan okazję oglądać ten film i z punktu widzenia specjalisty do spraw filmu, co panu się wydaje najbardziej frapujące, najbardziej zachęcające w tej produkcji Pedra Almodovara? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie jest zachęcony tym, że Pedro Almodovar wypuszcza nowy film, to raczej niewiele go przekona. Natomiast to, co wydaje mi się, że trochę umyka w kontekście tego filmu, co ewidentnie miało w nim wybrzmieć, to jest to, że to nie jest do końca typowa, obyczajowa historia Almodovara. Czuć, że on tutaj chciał powiedzieć coś więcej, w tym przypadku skomentować wojnę domową w Hiszpanii. Więc jeżeli ktoś się nie czuje zorientowany w temacie wojny domowej w Hiszpanii, no to może warto sobie zrobić jakiś szybki research przed seansem, bo może się przyda. To jest bardzo ważna informacja, bo to znaczy, że mamy szansę zupełnie też na odkryć nowe konteksty tego, co wybrzmiewa w filmie pod każdym względem obrazu, dźwięku i używanych słów i tego, co poza słowami. Ale też w niedzielę czeka nas, najbliższą niedzielę, film, który też miał pan okazję oglądać i co to będzie? Tak, to jest Titan Julie Ducournau, to jest Złota Palma na tegorocznym festiwalu w Cannes. Film długo wyczekiwany, bo też bardzo kontrowersyjny. No i też ze względu na te kontrowersje, na sprawdzenie, czy się spodoba, czy się nie spodoba, jaki będzie odbiór, wiele osób na ten film czeka. Ja już go widziałem, ja jestem w zespole Nie podobał się. Natomiast no, widzę też w nim pewną wartość, bo jest to pewne wyzwanie dla widza. Jest na pewno niestandardowy seans w tym sensie, że trzeba jednak sprostać jakiejś poprzeczce, którą Julia ustawia, no i czy się doskoczy, czy się nie doskoczy, to nie jest tak ważne. Film sam w sobie jest już pewnym doświadczeniem. Brzmi to dosyć tajemniczo, ale też powiem, że to jest dosyć zachęcające, jeżeli twórcy jakiegoś cyklu też dają filmy, które traktują jako wartościowe pod wieloma względami, a które im się nie podobają. To gdzieś jest taka, w moim rozumieniu przynajmniej, otwartość też na inne gusta. A jakiego rodzaju to jest poprzeczka, jeżeli pan może zdradzić, którą twórczyni ustawiła? To jest trochę, powiedziałbym, poprzeczka fizjologiczna, bo film jest momentami, można powiedzieć, obrzydliwy i wiem, że niektórzy wychodzą, kiedy sceny są zbyt drastyczne, a niektórzy stwierdzają, że już to widzieli 20 lat temu w kinie i nic nowego. Więc chociażby to, a inną może być też, no nie wiem, próba wytrzymania, bo niektórych na przykład film nudzi, a jedni są z kolei zafascynowani i te 100 parę minut im umyka tak, o. W kolejnym filmie w ramach cyklu zobaczymy Tilda Swinton, film Memoria. Ten film, nie miał chyba pan okazji oglądać tego filmu, ale co pana zachęciło, żeby poza tym, że to oczywiście jest przed premiera, żeby jednak w ramach tego cyklu go umieścić? Tu od razu zdradzę, że nie ja go tu umieściłem, a mój kierownik Piotr Szczyszy, który miał okazję film zobaczyć. Czyli to on jest odpowiedzialny. Tak. To jego wina jakby to. Natomiast i znowu tutaj kolejny film, który jest pewnym doświadczeniem, wyzwaniem, bo to jest takie slow cinema, ponad dwugodzinny film, na którym można zasnąć, ale to nic nie szkodzi, który też jest taką powolną medytacją trochę. No i Tilda Swinton tutaj po raz kolejny trudno powiedzieć, że ona ma jakieś standardowe role, ale no kolejne wcielenie, które warto obejrzeć. To są same niestandardowe role, tak mi się wydaje. To standardem dla niej jest niestandardowość, tak mi się wydaje, dla tej aktorki. To znaczy też, to też bardzo ważna informacja, panie Pawle, bo to znaczy, że przed filmem Memoria należy się dobrze wyspać, żeby po prostu nic nie umknęło. Albo właśnie nie, może też warto przyjść tak po prostu i zobaczyć, gdzie nas film zabierze, bo może zabierze nas w ciekawe rejony i ten sen niekoniecznie będzie czymś złym. Ja też mam opinię znajomych, którzy mówili, że oni spali w momentach, w których było tak trochę sennie i wyszli naprawdę pozytywnie nastawieni po tym filmie. Czyli każdy na swój sposób przeżywa ten film i dopisuje te fragmenty scenariusza podczas własnego snu. To też może jest jakaś nowa konwencja po prostu w kinie. Nie wiadomo, co nas czeka w tej dobie zmiany we wszystkich dziedzinach sztuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Paweł Panfil, specjalista do spraw filmu i organizator trwającego cyklu w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek, cyklu Pałacowe Przedpremiery. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's 1986. Drodzy Państwo, to teraz przenosimy się do Krakowa, a tam w Muzeum Sztuki Współczesnej, w tak zwanym Mocaku, cykl czwartki z artystami. Naszym gościem jest kuratorka tego projektu, pani Monika Kozioł. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest poniekąd filmowy projekt, bo to są pokazy filmowe i w każdy czwartek możemy w ramach tego cyklu posłuchać, zobaczyć wywiady z artystami, których prace znajdują się w Państwa zbiorach. I teraz ten listopad i grudzień jeszcze przez chwilę możemy zobaczyć duet Markusa Munteana i Adi Rosenbluma. Muntean, Rosenblum, to też jest dosyć fascynująca rzecz, że Artyści sztuk plastycznych tworzą razem. Pani Moniko. Tak. Ten cykl czwartki z artystami z kolekcji Mocaku rozpoczęliśmy w te wakacje i on się łączy z naszymi obchodami, dziesięcioleciem otwarcia Mocaku i inauguracją naszego programu wystawienniczego. I co dwa miesiące, właściwie przez dwa miesiące prezentujemy wywiady z konkretnymi artystami. One właśnie są zmieniane w tym cyklu dwumiesięcznym. Teraz, jeszcze w grudniu, widzowie mogą zobaczyć wywiad z Markusem Munteanem i Adi Rosenblum. Są to fascynujący artyści, ponieważ tworzą razem. Przede wszystkim znani są jako autorzy takich monumentalnych obrazów realistycznych, które są swego rodzaju kolażami malarskimi. Ponieważ artyści mają takie ogromne repozytorium fotografii modowych, ale też które pozyskują z internetu i na ich bazie tworzą wielofigurowe kompozycje realistyczne, które zawsze opatrują cytatem. I to są albo też cytaty, które znajdują w sieci, ale także są to cytaty z literatury. Nie zawsze te cytaty w jakiś taki bardzo jasny sposób odnoszą się do kompozycji. Bardzo często one jakby tworzą, jakby odkrywają jakiś inny wymiar tego, co artyści prezentują na powierzchni płótna. A w wywiadzie, który jeszcze można zobaczyć jutro, ponieważ od stycznia pokazujemy wywiad z innym artystą z naszej kolekcji. W tym wywiadzie właśnie i Adi, i Markus opisują to, co ich inspiruje w sztuce, to, co wpływa na ich twórczość, ale także bardzo fajnie podsumowują tą swoją współpracę, mówiąc, że to są dwa umysły i dwie pary rąk. To też wydaje mi się bardzo fascynujące, jak ta współpraca w praktyce wygląda, czy też te cytaty, o których pani wspomniała, które na pewno są ciekawym wyzwaniem dla odbiorcy, który może sobie poszperać po prostu w internecie i gdzieś tam te swoje scrollowanie przeznaczyć na przykład na to, żeby zrozumieć, spróbować zrozumieć obraz, który ma przed sobą, to też czy sobie robią takie wyzwania, bo skoro dzielą się tym płótnem czy tą powierzchnią, na której tworzą, to jak to wygląda i w którym momencie gdzieś tam jest ta linia podziału, czy ona w ogóle jest, czy to tak przepływa przez nich po prostu intuicyjnie. To bardzo ciekawy temat. A proszę powiedzieć w takim razie, od stycznia kolejny twórca, będzie można przez dwa miesiące oglądać wywiady z nim i to będzie kto? To będzie Szachar Markus, artysta, którego pracę prezentujemy teraz na wystawie Artysta jest obecny. Szachar Markus to artysta, który mieszka i pracuje w Izraelu. Kończył historię sztuki, więc nie ma takiego typowego wykształcenia dla artysty, ale w wywiadzie, który będziemy pokazywać, opowiada właśnie o tym, o swoim pierwszym kontakcie ze sztuką i o tym, co wpłynęło na niego jako twórcę. Przede wszystkim twórcę performansów, ale też twórcę wideo i fotografii. Myślę, że to bardzo ciekawa postać, więc zachęcam do odwiedzenia muzeum. Czwartki z artystami z kolekcji Mocaku, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była kuratorka tego zacnego projektu, pani Monika Kozioł. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w Mocaku. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, przenosimy się w świat konstrukcji. Czy da się tworzyć rzeźby z klocków Lego? Oczywiście, że się da. Można z nich tworzyć niemalże wszystko. W jednej z warszawskich galerii handlowych możemy podziwiać takie właśnie rzeźby, budowle i to są reprodukcje między innymi znanych budynków, takich jak Krzywa Wieża w Pizie, ale na wystawie nie zabrakło też całkowicie autorskich budowli projektantów. I jak wygląda taka wystawa? Sprawdził oczywiście nasz reporter Józef Niewiarowski. przygotowaliśmy w tym roku na 2100 metrach kwadratowych, ponad 100 makiet, które zbudowane są z około 7 milionów klocków. Rafał Szymański, organizator wystawy budowli z klocków Lego. To jest model Chimery, rekonstrukcja statku kosmicznego z Gwiezdnych Wojen. Sokół Millennium ma około 6 metrów długości, około 4,5 metra rozpiętości. To jest bardzo trudny projekt, ponieważ całość modelu wisi w powietrzu. Dodatkowo ona jest jeszcze umieszczona pod kątem. Ponad milion klocków, prawdziwy smaczek dla fanów Gwiezdnych Wojen. Sokół Millennium no jest mistrzostwo świata. Ilość części, mimo że to są klocki, ale precyzja oddania tego, jak to na filmie człowiek sobie wyobrażał, no to jest coś wspaniałego. Dla dorosłych jest to trochę powrót do przeszłości, bo jednak człowiek trochę się wychował na tym i sentyment gdzieś tam zawsze skłania. Faktycznie początek był taki, że 8 lat temu, kiedy mój syn miał jakieś 3,5 roku, dostał pierwszy zestaw klocków Lego i zobaczyłem magię. Niesforny malec przez półtorej godziny nie był w stanie się oderwać. No i zaczęliśmy budować rzeczy większe, coraz większe. Tak naprawdę pierwsza wystawa miała 200 metrów kwadratowych. W tym momencie mamy 4 ekspozycje, które jeżdżą po całej Europie. Każda, powiedzmy, ma około 2000 metrów kwadratowych. No jest parę rzeczy takich, co zapiera dech w piersiach, jak Sokół Millennium, te wielkie budowle, czy Krzywa Wieża w Pizie. To pokazuje ogrom możliwości tych klocków. Mi się podobało też ta ciuchcia. Bardzo mi się podobała dolna wystawa z obrazami zrobionymi z Lego. No właśnie, uważa pani, że te obrazy to jest jednak jakaś sztuka, mimo że to jest Lego? Odtwarzanie obrazów to jest sztuka? Nie, ale na pewno jest to bardzo ciężka praca, natomiast budowanie według własnej fantazji z Lego to jest sztuka. Zdecydowanie polecam zabawę z klockami. Uważam, że to jest prawdopodobnie najbardziej kreatywna zabawka na świecie. Ja staram się bawiąc uczyć i uczyć bawiąc. Mamy strefę, która nazywa się kręgowce i tutaj możemy zobaczyć przedstawicieli kręgowców w formie pełnej, tudzież sam szkielet. Domyślam się, że szkielet żaby i szkielet kobry zna pan na pamięć. Tak, tak, bardzo dokładnie. Jestem obcykany. Co to za konstrukcja, powiedz mi? Wieża, normalna wieża. Normalna wieża, tak? Co ci się najbardziej podobało na tej wystawie? Wszystko. Uważam, że to, co tutaj jest na wystawie, to jest już sztuka. Jestem pod wrażeniem. Największa w Europie wystawa budowli z klocków Lego pozostaje otwarta dla zwiedzających do 26 czerwca 2022 roku w jednej z warszawskich galerii handlowych. Proszę Państwa, nie ma rzeczy niemożliwych, a my już dziękujemy za to wspólne przedpołudnie. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydała Małgorzata Jakubowska, a zrealizował Michał Jakubik. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką.